vrouw die we zeker missen in de hedendaagse pop scene, in de popmuziekindustrie. Ja, geweldig. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Het naakte lichaam, hè, dat is altijd een bron van inspiratie geweest voor kunstenaars. Zo ook voor museums, die al eeuwenlang naaktschilderijen tentoonstellen. Maar Museum Jan Kühne in Os komt daarom met de tentoonstelling Naakt of Bloot. Deze tentoonstelling gaat over schilderijen van vroeger en over hedendaagse kunst die vrouwelijke blote lichamen gaan tonen. Karen van Lieverlo is de directeur van Museum Jan Kühne. En mevrouw van Lieverlo, laten we beginnen bij de belangrijkste vraag natuurlijk. Wat is het verschil tussen naakt en bloot? Ja, het verschil tussen naakt en bloot. Voor mij is dat bloot is eigenlijk wanneer je zelf, wanneer je uit de douche komt, wanneer je gewoon bloot bent, niks bijzonders bijna. En naakt is meer heeft een bepaalde kwetsbaarheid in zich. Naakt zijn, jezelf blootgeven, recht in je ziel kijken of zo. Dat is voor mij naakt. Mm-hmm. Merk je ook dat met kunst er echt heel erg expliciet wordt gekozen voor een naakt stuk of een bloot stuk? Dat je dat ook echt terugziet? Dat hangt heel erg af van jouw perceptie, zeg maar. Wat voor jou naakt is, is voor iemand anders weer bloot. En we merken dat dit een hele subjectieve tentoonstelling is. We geven mensen ook de vraag mee, hè, wat is voor jou naakt, wat is voor jou bloot? En daar wordt heel verschillend op gereageerd. Voor de een is het chockerend, voor de ander is het uitnodigend. De een kijkt weg, de ander vindt het spannend om te kijken. Dus het is eigenlijk heel subjectief. En we willen als museum daar ook geen lijn in aangeven. Mensen moeten zelf kijken en oordelen. Ja, waar komt die fascinatie vandaan vanuit jullie voor het blote vrouwelijke lichaam? Ja, ik denk dat iedereen altijd wel gefascineerd stiekem is door dat blote lichaam. Kijk, onder onze kleding zijn we allemaal bloot. En vaak ben je ook nieuwsgierig naar hoe ziet de ander er dan uit in zijn blootje. Het is eigenlijk van alle tijden. Het weergaven van het naakte lichaam is echt van alle tijden. We kennen al van duizenden jaren terug het kleine cultusbeeldje, de Venus van Willendorf. Een heel klein cultusbeeldje van een naakte vrouw. Het is eeuwenoud, het is van alle tijden. Het is altijd gedaan. Ja. En dat is helemaal niet gek. Nee, is er veel maar is er veel veranderd als we kijken naar bijvoorbeeld begin vorige eeuw kunst en hedendaagse kunst? Nee, heel weinig. En dat is zo leuk wat we nu met deze tentoonstelling willen laten zien. Er is niet zo heel veel veranderd. De kijk op naakt of op bloot is... We zijn nu in een of ander preuter tijdperk aangeland. Maar als je kijkt naar 100 jaar terug, dan zaten we eigenlijk in precies dezelfde periode. Die dubbele moraal. Er werd een oogje dichtgeknepen op zedelijk gebied. En wat je niet ziet, bestaat niet. Dat was eigenlijk het motto. Ja, en dat lijkt eigenlijk precies nu zo weer te gaan. Dat eigenlijk die fluctuerende beweging in de tijd, in de maatschappij. En daar zitten we weer in. Ja, die taboesfeer, hè? Was die er ooit in de kunst? Je moet je voorstellen dat in de 19e eeuw werd natuurlijk het naakt al weergegeven binnen allegorische voorstellingen, mythologische scènes, bijbelse taferelen. Dan werd het geoorloofd, werd het gedoogd. Eind 19e eeuw zie je kunstenaars als Breitner, als Israëls, als Sluiters, die wij ook laten zien op de tentoonstelling. Die zie je het naakt om het naakt weergeven. En dan wordt er op een of andere manier toch een taboe doorbroken. Want het was niet meer dan een naakte dame die op een bed ligt, zeg maar. Daar zat verder geen mythologische of bijbelse connotatie aan. En dat was wel even inderdaad taboe doorbrekend. En sinds dat gebeurd is, zie je een soort van vrijheid ontstaan ook in de weergave van het naakt. Ja, was er ooit. Ik ben benieuwd naar echt die periodes die jullie onderzoeken. Hè? Maar was er dus ook een periode die bijvoorbeeld echt. Je struikelde over het naaktkunst, de naaktportretten. Was die er ooit? Dat je er bijna niet omheen kon? Nou, het is. Nee, het is altijd voorgekomen. Zelfs in de 17e eeuw. Rembrandt heeft naakte weergegeven. Dus het is echt van alle tijden. Het is niet speciaal een bepaalde periode. Je ziet dat altijd terugkomen. En ja, mensen, kunstenaars, zijn altijd gefascineerd door het naakt. Alleen de manier waarop het werd bekeken, de manier waarop het werd neergezet, gerecipieerd, ja, dat verschilt nogal eens. Ja, ja. Jullie focussen je uitsluitend op het vrouwelijk lichaam. Is het mannelijke lichaam minder artistiek? Ik vind het wel heel mooi, het mannelijke naakt. Maar we hebben daar heel bewust niet voor gekozen. We hebben een tijdje terug, vorig jaar hebben we een tentoonstelling over powervrouwen gehad. Dus we zitten zelf eigenlijk als museum binnen het. Zijn we heel erg gefocust op de vrouw in de kunst. Vandaar ook de keuze nu voor het vrouwelijk naakt. Er is zeker mannelijk naakt. Alleen eind 19e eeuw was dat. Zie je dat meer gebruikt werd voor anatomische studies. We vonden dat eigenlijk wat minder interessant. Ja, iets minder kunstig. Dat kan ook natuurlijk. Ja. Misschien. De man moet weer gebruiksvorm zijn. Ja. Ik snap hem. Ja. Mag het een keer, ja. Zelf hebben jullie ook een sturende rol gehad in de taboes weer op social media. Daar werden jullie posters van afgehaald, begreep ik. Ja. Dat hadden we eigenlijk wel een beetje verwacht. Maar het blijkt dan toch ook echt zo te gebeuren. Inderdaad, de promotie van de tentoonstelling werd. Zowel in advertenties als op onze eigen pagina's werden de werken verwijderd. En dan heb ik het niet bijvoorbeeld alleen over hedendaagse kunst, maar zeker ook kunst van Israël als Gestel, kunstenaars als Gestel. Een naakte schilderij van naakte vrouw van 100 jaar geleden. Geweigerd, omdat daar een tepel te zien was, een blote vrouwenborst. Want jullie kijken ook naar de hedendaagse vorm, hè, van naakt, hoe het gewoon in ons dagelijks leven staat. Hoe staat het daarmee? Nou, het is heel leuk om de blik van een eeuw geleden af te zetten tegen de visie van de hedendaagse kunstenaars. We hebben een aantal kunstenaars geselecteerd, zoals Carla van der Puttelaar, Bart Hess, Viviane Sassen, die in hun werk hun visie op het vrouwelijk naakt laten zien. En dan krijg je eigenlijk een hele mooie vergelijking die overeenkomsten laat zien met 100 jaar geleden, maar ook verschillen. Zoals? Eigenlijk zijn er meer overeenkomsten dan verschillen, hebben we gemerkt. Natuurlijk is er verschil in medium. Worden er foto's gekozen of gebruikt. Kunstenaars gebruiken vaak, zoals bijvoorbeeld Isabelle Wenzel, gebruikt zichzelf als materiaal voor haar foto's. Ze brengt zich in allerlei hele gekunstelde houdingen en fotografeert zichzelf dan. Zet je dus echt letterlijk die kunst uit die late 19e eeuw naast een hedendaags werk, dan is er eigenlijk heel weinig verschil te zien. En dat is ontzettend leuk om te zien. Dus het lijkt alsof die omgang van ons nu met naakt of met bloot wat preutser is, maar eigenlijk zie je datzelfde gebeuren 100 jaar geleden. Ja, op Instagram en Facebook zie je op dit moment bijvoorbeeld heel veel mensen, influencers die een statement willen maken, foto's van mannen of vrouwen die juist naakt op de foto gaan, door met een kruisje edele delen dan af te blokken. Denkt u dat deze tegenstroom en dit soort tentoonstellingen zoals jullie hebben, gaat zorgen voor meer vrijheid omtrent blote of naakte lichamen? Nou, dat mag ik hopen. Dat is, kijk, wij vinden het ontzettend belangrijk. Het museum heeft de taak om zichtbaar en bespreekbaar te maken wat er in de samenleving gebeurt. En dat is ook de reden waarom we deze tentoonstelling willen laten zien. Ik hoop dat mensen eerst komen kijken en dan pas oordelen, want Facebook weigert foto's, haalt foto's weg zonder het verhaal daarachter te kennen. Dat vind ik zo jammer. Kom eerst kijken en oordeel dan. En Museum Jan Kühne is echt een plek nu om in alle vrijheid te kijken en met elkaar juist te spreken over wat is voor jou nu naakt, wat is voor jou bloot, wat is voor jou chockerend en wat vind jij wel heel mooi. Laten we daar in godsnaam gewoon met elkaar over spreken. dialoog aangaan. Dat is belangrijk. Ik ben het helemaal met u eens. En daarom ga ik u ook bedanken voor uw toelichting. En een succes met de tentoonstelling. Karin van Lieverlo, directeur van Museum Jan Kuhnen. En de tentoonstelling Naakt of Bloot is tot 19 mei te zien in Os. Dank u wel. Dank je wel. Hey, you there. Can we take it to the next level, baby? Do you dare? Don't be scared. Cause if you can say the words, I don't know why I should care. Cause here I am, I'm giving all I can. But all you ever do is mess it up. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear that getting high for you just ain't enough. I'm not gonna wait until you're done pretending you don't need anyone. I'm standing in naked. I'm standing in naked. I'm not gonna try to you decide. When you give me nothing now, read my mouth. If you ever want me back, then your walls need breaking down. Cause here I am, I'm giving all I can. But all you ever do is mess it up. All you ever do. Yeah, I'm right here, I'm trying to make it clear. Getting high for you just ain't enough. I'm not gonna wait. You don't need anyone. Can't you see that I'm naked? James Arthur en Naked op NPO Radio 1. In dit programma bespreken we eigenlijk altijd wel de meest uitlopende mediavormen. En denk je bij aan een angstaanjagende film of een meeslepende serie. Maar vergeten we niet iets? Ja, natuurlijk. De podcast. De podcast vind je in alle soorten en maten. Van een zoektocht naar jezelf tot een spannende rechtszaak waar je elke week over wordt bijgepraat. Iemand die getrouwd is met de podcast is Tim de Gier van het Nederlandse podcastplatform Dag en Nacht Media. Tim, waar is die liefde voor de podcast ontstaan bij jou? Nou, eigenlijk al best wel lang geleden, denk ik. Want het is... Er zijn meerdere periodes geweest waarin iedereen zei... nu is de podcast echt doorgebroken. En ik ben zeg maar zo'n beetje in de tweede of in de derde golf... zo rond 2008 ben ik ingehaakt. Mm-hmm. En waarom toen de tijd? Nou, dat was echt dat was geweldig, want dat was een podcast. Ik ontdekte een podcast die heette It's All Politics van de Amerikaanse publieke omroep. En dat ging toen over de race van Obama voor het Witte Huis. En het was een heel erg gespecialiseerde podcast. Heel erg bezig met uitslagen analyseren en opiniepeilingen analyseren. En die zagen Obama dus echt ver van tevoren aankomen. En ik vond dat zo fascinerend. Ik had nog nooit op zo'n gespecialiseerde manier een gesprek over politiek gehoord. Dus dat is ook wel echt typisch podcast. Dat, wie maakt nou een programma waarin je politieke cijfers gaat analyseren 3 kwartier lang? Ik ken ze in ieder geval op dit moment niet. Wel in de podcastvorm op dit moment. Maar was het toen de tijd dat je dacht, ik wil dit zo graag horen allemaal en echt de ins en outs. En dat krijg ik niet, dus ik ga het maar op een andere manier zoeken? Ja, het was echt voor mij. Ik was toen helemaal gefascineerd door Obama. Door zijn eerste speech waarin hij zijn presidentschap aankondigde. Mm-hmm. En toen kon ik daar geen genoeg van krijgen. En toen zei iemand tegen mij, je moet dit eens proberen. En dat deed echt precies. Vertelde me precies waar ik op dat moment behoefte aan had. Ja, wat ook goed is te zeggen natuurlijk. Iedereen denkt op dit moment met de podcast, dat is iets van nu. Dat komt omdat we overal mobiel internet hebben. Dus nu kan het pas. Maar de podcast draait al een tijdje mee. Sinds 2005, 2006 zoiets? Ja, 2004 al. Maar toen heette het nog audioblog. Het was gewoon eigenlijk zeg maar bloggen met audiofragmenten. Het was door iemand verzonnen die zei, ik hou niet van schrijven, maar wel van dingen inspreken. En toen, het werd pas echt een podcast, toen iemand zei, ja, die audioblogs, die kan je het best op je iPod afspelen. En dat was de schrijver van The Guardian die dat toen opschreef, en die noemde het podcast. Maar iedereen heeft natuurlijk ook zijn favoriete podcast. Je hebt al dus die podcast van Obama benoemd, waarvan je denkt, ja, hier wil ik meer van. Wat is op dit moment dan echt je favoriete podcast? Nou, er zijn echt veel goede podcasts hoor op het moment. Maar wat wij een beetje het Real Madrid van de podcast vinden, dat is Reply All. Dat is een podcast van Gimlet, een Amerikaanse producent van podcast. Over technologie eigenlijk. Maar ze hebben echt zo de podcastvorm op technologie toegepast. Dus het zijn echt verhalen over technologie altijd. En die zijn elke week zo experimenteel met vormen en inhoud. En elke keer zo leuk. Die kan ik echt iedereen aanraden. Ja, we kunnen het beste even naar een stukje luisteren. So in the first half of the show, producer Stephanie Fu was telling the story of a wildly prolific cheater who exclusively targeted Asian women. We refer to men who only date Asian women as having yellow fever. But nobody had been prepared for John's version, the scale of it. And so the women started talking to each other. Suzanne, Elizabeth, and Phoebe got together over some wine, and they realized that they really liked each other. Here's Elizabeth, the woman who was on the photos in John's computer. I think we're able to bond over a shared experience, a really poor experience. Ja, je merkte inderdaad dat het echt een heel goed een verhaal weet over te brengen in deze vorm. Met meerdere lijntjes, telefoonlijntjes en echt een verhaal wil uitdiepen. Volgens mij, deze podcast Reply All is 30 minuten, 40 minuten zo. En denk je ook dat de podcast ook voor duistere zaken kan worden gebruikt? Wij maken een programma wat het daglicht niet verdragen kan, natuurlijk over duistere zaken. Merk je dat ook dat terugkomt in de podcast? Ja, dat is wel grappig dat je het zegt. Want het is de true crime is echt de basis van podcasts. Dat is echt zo ontzettend groot genre. Daar zijn echt een paar ongelooflijk grote hits van geweest de afgelopen jaren. Dus blijkbaar true crime verhalen die in verschillende afleveringen worden uitgepluist, zijn gewoon heel erg populair bij het publiek. En hits, welke dan? Waar heb je het dan over? Nou, voor podcasten was de show Serial was heel erg belangrijk. Die kwam van het grote Amerikaanse radioprogramma This American Life. En dat ging over, Serial was gewoon een aflevering over een moordzaak die in 1999 op een middelbare school had plaatsgevonden. Maar dat werd zo'n fascinerend verhaal dat ze daar een spin-off van hebben gemaakt. En dat was echt het moment dat iedereen, dat de podcast echt buiten zijn oevers trad. En iedereen overal ter wereld podcast ging luisteren. Dat was in de najaar van 2014. En ik was daar ook zo verslaafd aan. Ik kan echt iedereen aanraden om die podcast gewoon nog eens terug te luisteren. Serial heet die. Ja, die heeft heel veel mensen naar de podcast gebracht in ieder geval. Maar hoe kan het dat we na just die lange tijd, 2004, 2005... nu weer in een podcast-hype zitten? Nou, ik denk dat dat... eigenlijk hebben we de twee belangrijkste redenen hebben al genoemd. Want het is Serial is ontzettend belangrijk geweest. Waardoor een heel groot publiek, wat niet per se de nieuwste vormen van media wil uitproberen, maar gewoon geïnteresseerd is in programma's, ook podcast ging proberen. Maar tegelijkertijd had je ook 4G. De introductie van 4G, waardoor mensen konden streamen op hun telefoon en niet meer eerst alle afleveringen achter hun computer moesten downloaden en op een iPod moesten zetten om een podcast te kunnen luisteren. Ja. Vanaf dat moment kon je dus gewoon je favoriete show aanvinken. Dat maakte het zoveel makkelijker. Ik weet nog echt wel dat ik op mijn iPod toen de tijd echt in de avond alles aan het klaarzetten was. En dat ik dan kon slapen. Ja. En dan de volgende ochtend stond het allemaal klaar. Als je mazzel had. Als het niet weggevallen was. Ja. Maar dus, het is zoveel makkelijker geworden. Ja, maar wat was jullie reden dan om een podcastnetwerk in Nederland op te starten? Nou, ik was eigenlijk gewoon een podcastliefhebber. Ik kom uit schrijvende journalistiek. Ik werkte bij Vrij Nederland en daarna bij NRC. En toen heb ik ooit één keer dacht ik ga gewoon het medium podcast ga ik eens uitproberen. En ik ga met een vriend een podcast over wielrennen maken. En toen hebben we tijdens de Tour de France van 2016... elke dag een podcastaflevering gemaakt voor onze show. En dat leverde zoveel reacties op, zoveel interactie met het publiek. Dat vonden wij zoiets bijzonders, dat we dachten, ja, hier moeten we gewoon meer mee doen. We moeten meer goede shows maken, zodat er de podcastmarkt in Nederland groter wordt. Jullie waren deze week ook genomineerd voor de Online Producties Marconi Award tijdens het Radio Ring Gala. En dat lijkt me een geweldige kroon op jullie werk. Ja, dat was zo ontzettend leuk. Wij zaten dus ineens tussen de beroemde ochtendshows, Edwin Evers en Giel Beelen. En ineens zat ook Dag en Nacht Media met hun podcast ertussen. Ik vond het trouwens ook ruiterlijk van de radio dat ze ons uitnodigden. Ik bedoel, het podcastbedrijf tussen alle radioprogramma's. Merk je dat er een soort van angst is binnen de radiowereld? Ja, wij zitten dus in de nacht. Ik luister heel veel podcasten. Maar merk je dat radiozenders toch wel denken, die jongens van de toekomst kunnen ooit wel eens een keer ons in de weg gaan zitten? Nou, eerlijk gezegd merk ik dat. Ik kan me wel voorstellen dat de sfeer in het algemeen bij de radio wel een beetje zo is van, ja, wat moeten we nou met podcasts en dat nieuwe aanstormende medium? Maar ik merk er in Nederland in ieder geval helemaal niks van. Want ik vind dat iedereen zo hartelijk is. En ik ben zelf ook een grote liefhebber van radio. Dus van ons zal het niet komen. Maar ik merk het van de radio eigenlijk ook niet. Want er zijn heel veel mensen die bij de radio werken, die zijn gewoon heel erg nieuwsgierig. En die bellen ons op of die spreken met ons af om te vragen wat wij allemaal doen en hoe wij die programma's maken. Denk je dat Nederland ooit massaal aan die podcast gaat? En zo ja, wat is daarvoor nodig? Nou, ik heb zelf wel eens een schatting gemaakt. Gewoon op de achterkant van een bierveeltje. En toen dacht ik geloof dat 4% van Nederland eens in de maand of vaker naar een podcast luistert. Dat heb ik gewoon door wat cijfers bij elkaar te rapen. En dat is natuurlijk, dat is gewoon best wel weinig eigenlijk. Want als je bedenkt hoeveel mensen radio en tv kijken elke dag. Maar ik denk dat bij podcast gaat de inhoud bepalen of het echt gaat doorbreken. Ik denk dat er echt entertainmentprogramma's moeten komen, zoals we die kennen van zondagavond, weet je wel, op tv. Ja. Voordat mensen echt massaal podcasts gaan luisteren. We gaan het zien. We kunnen nu urenlang natuurlijk nog praten over die podcast. Dat gaan we ook zeker doen, alleen dan wel één keer per maand. Jij en je collega Anne zullen we met enige regelmaat gaan laten aanschuiven in dit programma om te praten over een bijzondere podcast die iedereen moet horen. En ik heb er heel erg zin in. Ik hoop dat jullie er ook heel erg naar uitkijken. Ja, zeker. En ik wil je sowieso bedanken voor dit moment, voor deze nacht. Dankjewel Tim de Gier van het podcastplatform Dag en Nacht Media. Ja, dank Arne. De wereld staat voor ons heel even stil. mij altijd een twijfelpunt. Wat is het nu? Is het nu zaterdagnacht? Is het nu zondagnacht? Nee, eigenlijk. Ik heb het echt opgezocht vandaag. Nu is het zaterdagnacht. En we gaan de zondagochtend in. Ja, ik heb dit echt opgezocht. En er kijken hier heel veel mensen raar naar me toe. Misschien heb ik het toch fout na al dat onderzoek. Laat het dan weten via de NPO Radio 1 app. Maar dan even heel iets anders. Ophef namelijk in Sprookjesland. Want een beroemde attractie gaat gerenoveerd worden. Nou, weet je het al? Ik denk het wel, hè? Ik heb het natuurlijk over Carnaval Festival van de Efteling. En 3 miljoen euro gaat de opknapbeurt kosten. En er worden niet alleen technische onderdelen vernieuwd, maar ook scènes worden aangepast. De Efteling gaat enkele omstreden Afrikaanse en Aziatische stereotypen in deze populaire attractie aanpassen. En in deze tijd zorgt dat natuurlijk voor ophef op social media en andere kanalen. We gaan erover praten met Paul Sprangers, een echte Efteling-kenner. En hij maakt ook de Efteling-podcast Kleine Boodschap. Paul, goedenacht. Goedenacht. Ja, wat denk jij? Zal ik het muziekje gewoon de hele tijd door laten gaan of zal ik hem nu gewoon afkappen? Nee, ik ben er wel aan gewend, maar misschien voor de luisteraars beter om af te kappen. Doen we gewoon dan. Hey Paul, over dit onderwerp. Ben jij ook zo boos? Nee, ik ben helemaal niet boos. Nee. Hoe komt dat? Ja, nou ja, in de basis vind ik Carnaval Festival een van de minst Eftelingwaardige attracties eigenlijk. Hij houdt er wel bij, hè? Want al bijna 35 jaar. Want 1 juni bestaat de attractie 35 jaar. Staat hij in het park. Dus eigenlijk sinds dat ik een klein jongetje ben, ja, daar staat hij er al. En ik ben er ook gewoon gewend dat hij er is. Maar als je kijkt naar het gehele park en naar de stijl die het park uit wil stralen, dan past Carnaval Festival daar absoluut niet bij. Komt dat omdat het te oud is? Of dat de thematiek er niet bij het park op dit moment meer past? Nou, het is zeker niet omdat hij oud is. Want er zijn wel attracties in de Efteling die nog veel ouder zijn. En die passen er nog wel goed in. Het is echt qua stijl en ook qua afwerking. Het is niet van het niveau wat je eigenlijk van de Efteling verwacht. Hè. Je ziet daar op heel veel plekken gewoon de spaanplaat zitten. En het zijn van die ronde, hele simpele poppen. En alle pogingen die ze ondernemen om die attractie om mooier te laten zijn, die juich ik eigenlijk alleen maar toe. Mm-hmm. Hoe kijk jij deze week naar de ophef die losbarstte op social media en onder artikelen dat de Efteling het nieuws bekend had gemaakt? Nou ja, we hebben het er wel vaker over gehad van het moet er gewoon een keer gaan gebeuren dat ze iets aan die scènes gaan doen. Want vooral als je kijkt naar buitenlandse gasten, die kunnen echt niet begrijpen waarom dit zoiets kan, zeg maar, in zo'n groot park als de Efteling. Dus ik dacht van tevoren van ja, het zal toch wel meevallen als ze er iets aan gaan doen. Het is nou niet dat dit de attracties zijn waar de meeste fans rondom de Efteling zich verzamelen, zeg maar. Er zijn toch dan attracties als Fata Morgana of Droomvlucht of nu Symbolica of de Vliegende Hollander of zo. Maar ja, nu blijkt dus dat er dan toch wel heel veel ophef was. Ik heb me daar licht over verbaasd. Maar ja, uiteindelijk als je kijkt een beetje naar de bredere, hoe het breder in de maatschappij gaat met dit soort situaties zoals de Zwarte Pieter discussie of zo, ja, misschien ook niet zo heel erg verrassend. Nee, want ik dacht wel gelijk van verliezen we door dit niet een bepaalde tijdgeest in het park? Weet je, schilderijen van vroeger worden ook niet wit geverfd en daarna aangepast. Zit ik daar ver naast? Zit je niet heel ver naast, maar als je een beetje kijkt naar wat de Efteling doet. De Efteling die leunt heel erg op nostalgie. En dat is eigenlijk denk ik wel heel slim, want als je iets maakt dat al ouderwets is, zeg maar, dan raakt het niet zo uit de tijd als het op het moment dat het maakte wel interessant was. Dat is ook wel een van de nadelen van Carnaval Festival. Die attracties wel heel erg jaren 80. Terwijl je van de andere attracties vaak, als je een beetje buitenstaander bent, niet kennen, is het lastig om te gokken wanneer ze zijn gemaakt. Zeg maar, Fata Morgana kan er steeds mee. Mm-hmm. Terwijl die attractie maar een jaar ouder is. Maar dat is ook omdat de Efteling ze steeds een klein beetje aanpast en een klein beetje moderniseert. Ja, en de Efteling. Carnaval Festival, ja. Ja, en de Efteling zegt zelf dan dat ze voor de aanpassingen niet onder druk zijn gezet. Het was een eigen keuze, zeggen ze. Geloof je dat? Mm-hmm. Ja, ergens onder water zit er echt wel die druk een beetje onder. Dat kan bijna niet anders. Maar ja, als je gewoon ook kijkt naar de niet Efteling eenmaal, en dat is vooral de speel internationaliseren. Want daar moet een hoop van de groei uitkomen de komende jaren. Want in Nederland zeggen ze die wel een beetje te hebben bereikt in de top. Dan kan het gewoon niet. Als je heel veel vlogs kijkt van buitenlandse vloggers, of je leest blogs ook van grote Amerikaanse nieuwsites of zo, want daar doe ik vooral op, hè, vooral de westerse bezoekers. Dan valt dit er toch wel iedere keer over. Mm-hmm. Ja, en als je daar dan een beetje mee wil gaan, dan moet je daar ook naar kijken. Ja. Er is veel ophef over, ja, daar doe ik dan misschien vanuit een andere hoek aan mee. Want ik zeg al regelmatig, ik vind het geen mooie attractie. Nee. Ja, de reden dat ze hem ook hebben aangepast, ja, hij had misschien ook mee. Maar... En die mening die je hebt, hè, over die attractie, dat het, ja. Nou, laten we het netjes zeggen, niet de mooiste is. Ben jij uniek in die mening? Of zijn misschien jouw achterban van de podcast die je hebt, die delen die mening? Ja, ik denk dat heel veel mensen die mening wel delen. Aan de andere kant heb je ook wel heel veel mensen, dat kon je nu natuurlijk mooi in de gaten houden, want iedereen het erover had. Die wel gewoon vinden dat er bij hoort. En die ook dan vol bang zijn dat de sfeer eraan gaat, omdat ze ook de verlichting gaan veranderen. Ik denk, ja, sfeer. Ik ga wel festival. Dat is zeg maar niet de sfeer waarvoor ik naar de Efteling per se kom. Ja, jij denkt, wel een leuke creëer attractie. Eerst die sfeer, dat denk jij. Ja, ik denk dat er wel mogelijkheden zijn om het wel leuk te maken. Maar dat is ook wat ze willen. Hè. Ze willen het meer feesten in die scènes hebben. Want eigenlijk is het overal feest en attractie. En juist in die Afrika-scènes is het denk ik heel donker en duister. Zeg maar, zeker voor kinderen. Mm-hmm. Want ik moet toegeven, ik zit er wel gemiddeld 1 keer per week in, als het niet vaker is. Dus ik ken die muziek redelijk goed die je net instartte. Dus dit... Maar dat komt door de kind. Oh, dit hoor je gewoon 1 keer in de week. Ik haal het gelijk weer weg. Ja, ik denk dat alleen de medewerkers die er staan, die het vaker horen dan ik. Ja. Maar ik hoor het regelmatig, ja. Oh, heftig. Hey, maar 3 miljoen euro, is dat peanuts voor zo'n park, zo'n opknapbeurt? Of is dit echt wel gewoon hard nodig? Hey, dat is sowieso hard nodig, maar dat zal met mijn mening niet heel vreemd zijn, denk ik. Ja, ik stel niet goed. Ik denk, is die 3 miljoen euro voldoende voor zo'n opknapbeurt? Of denk je dat dit eigenlijk wel gewoon uiterst in de kanden zit? Ik denk dat voor de Efteling is ook die 3 miljoen best wel veel. Ja. Als je kijkt naar de Python die ze hebben, die hebben ze eigenlijk volledig gebouwd op een derde of een kwart van de baan na of zo. Die heeft 4,5 miljoen gekost, maar dan gaat het om een achtbaan, waar de veiligheidseisen ook extreem hoog zijn en zo. Mm-hmm. En best wel een grote operatie op een groot oppervlak. En hier gaan ze de verlichting vervangen. Volgens mij kost alleen dat al 1 miljoen. Maar dan gaat ze uiteindelijk ook wel redelijk wel besparen, want het allemaal LED. Volgens mij noemt de Efteling zelf dat het stroomverbruik van 160 huishoudens gaat schelen. En ze gaan de aansturing vervangen. Er komen extra veiligheidszaken in, zoals camerasysteem. Ja. En ze gaan alle motors vervangen en alle voertuigen. Ja. Een andere attractie die ook nog misschien gaat aangepast worden, daar denken ze nu over na, is Monsieur Cannibal. Omdat dat ook voor heel veel mensen racistische attractie is. Omdat daar een donkere cannibaal met dikke lippen en een lepel door zijn neus te zien is. Maar deze attractie, dus Carnaval Festival, gaat dus 3 maanden dicht. Wat ga jij in die tussentijd doen? Het Carnaval Festival deuntje op repeat zetten? Ik ga hem zoveel mogelijk proberen te ontwijken, denk ik. Ja, die kan ik ook even afkicken. Ja, dat snap ik inderdaad. Nou ja, ik denk dat dat nog even moeilijk wordt. Nou, nog 1 keer! Ik ga je bedanken. Paul Sprangers, maker van de Efteling podcast. Kleine boodschap. En dankjewel voor dit moment. Graag gedaan. En van de ene fantasie, van de ene sprookjespark, mooier gezegd, gaan we naar de andere fantasie. Van een groep die echt heel veel creativiteit heeft gehad, heeft en nog altijd zal hebben in de toekomst. We hebben het natuurlijk over Earth, Wind en Fire. Alleen al de naam al. Wie dat ooit heeft verzonnen, verdient echt alle prijzen die er zijn. En toepasselijk gaan we dan luisteren naar Fantasy. Dreams will come true right away. Wat een groep. Earth, Wind & Fire. Fantasy. En van de ene goede muziek ga je naar de twijfelachtige muziek. Namelijk de Guilty Pleasure. En elke week wordt ons gevraagd om een Guilty Pleasure uit te kiezen. En dat is een nummer waar je een beetje voor schaamt. Maar die je wel het liefst zo hard mogelijk aanzet. En ik heb een rare kronkel in mijn hoofd. En die kronkel is dat ik heel erg fan ben van boybands. Dat is echt, ja, ik weet niet waarom, maar echt bijna allemaal. NSYNC, Westlife, Backstreet Boys natuurlijk. Vooral Take That, dat is echt wel mijn favorite. Maar ook recente boybands kan ik ook wel goed hebben. Dus Main Street, Be Brave, twee Nederlandse boybands. Maar ook One Direction. En in 2016 gingen ze uit elkaar. Allemaal los van elkaar geweldige carrières tot nu toe. Maar toen ze samenkwamen, even weer die boyband klanken kwamen bij mij door de radio heen. En ik was toch wel een beetje verkocht. Daarom mijn guilty pleasure die ik altijd keihard aanzet. One Direction. En dat ene ding. Oh ja, One Thing. I've tried playing it cool. But when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race. Shot me out of the sky, you're my kryptonite. You keep making me weak, yeah, frozen and can't breathe. Something's gotta give now, 'cause I'm dying just to make you see. One thing. Is natuurlijk luisteren naar NPO Radio 1 op dit moment. Ik snap het heel goed. En we gaan het hebben over die ene plek waar zowel moordenaars als kruimeldieven langskomen. De rechtbank. Omroep West, rechtbankverslaggever Sander Knoera ziet ze komen en gaan. Maar misschien wel de opmerkelijkste rechtszaak van deze week heeft iets met dit geluid te maken. Ja. Ja, even voor de duidelijkheid. Je hoort een blokfluit spelen. Dus niet dat je denkt dat een verlaten trein opeens wegrijdt. Sander Knoera, goedenacht. Wat is er nou zo speciaal aan deze blokfluitspeler? Nou ja, het heeft zeker te maken met een blokfluitspeler inderdaad. Het speciale daaraan is dat hij naakt was. Dat hij bij iemand op het balkon stond. En dat was dan niet van zijn eigen huis. Ja, en dat hij midden in de nacht blokfluit ging spelen. Dat is toch wel eigenlijk het bijzondere aan deze naakte blokfluitspeler. Ja, ja, ik denk dan gelijk, waarom deed hij dat? Was daar een reden voor? Ja, er was een reden voor. Al weten we de echte reden waarom hij dat nou deed, weten we eigenlijk niet. Wij kregen die beelden binnen op de redactie. En toen zagen we inderdaad een man. Nou ja, die stond daar eigenlijk een feestje te vieren, hè, op dat balkon. Hij had helemaal niks meer aan. En hij stond liedjes te spelen op die blokfluit. Hij stond een beetje te dansen. En het leek eigenlijk alsof hij het best wel naar zijn zin had. En dan denk je, nou, dat is best wel grappig. Het ziet er best wel grappig uit. Maar er gaat wel een heel verhaal aan vooraf. Het was ongeveer rond 3:30 als hij daar die verdachte op de deur van een huis staat te bonzen. De mensen binnen liggen te slapen. Dat zijn een moeder en haar dochter van 16. En hij wil naar binnen. Op een gegeven moment trapt hij de deur in. Hij gaat daar naar binnen. Hij gaat naar de slaapkamer van die moeder. Nou, raakt met die moeder in gevecht. Tienerdochter die kruipt nog wat dieper onder de dekens. Ze denkt, wat gebeurt hier? Daar besluit uiteindelijk toch naar haar moeder toe te gaan. Nou, ze krijgen klappen, ze raken in gevecht. Uiteindelijk gooit hij zowel moeder als dochter van de trap af. Nou, die weet uiteindelijk te vluchten. Wat hij dan doet, hij slaat het hele huis kort en klein. Hij heeft inmiddels ook een honkbalknuppel in dat huis gevonden. Hij slaat het hele huis kort en klein. Geen stoel staat meer recht overeind. De kasten zijn kapot. Hij rukt vervolgens het gasfornuis van de muur af. Zet dat tegen de deur aan en barricadeert de deur. En dan besluit hij, ik trek mijn kleren uit. Ik ga op het balkon staan en ik ga een potje blokfluit spelen. Ik wou net, dit is een bizar verhaal. Je zou denken, wat je zegt inderdaad, je ziet de beelden, je vindt het grappig, misschien je lacht er even om. Maar dan gaat hier gewoon heel veel pijn tegemoet, alles wat hier voorbij komt. Ja, nou ja, zeker voor die moeder en die dochter. Hè. Dit is zo'n heel gewoon doorsnee Haags gezin. Moeder was gescheiden, had gewoon een baan, woonde daar met twee tienerdochters. De een was gelukkig, bleef nog een extra nachtje bij papa slapen, dus die is het eigenlijk bespaard gebleven. Maar ja, als je ze ook in de rechtszaal ziet, ja, die mensen hebben er gewoon echt nog steeds last van. De dochter durft nog steeds niet in het donker te slapen. Elke keer als de onderbuurman de deur hard dichttrekt, ja, dan zitten zij rechtop in bed inderdaad. Dus er gaat een hele hoop bij de slachtoffers, vooral een hele hoop pijn zit daarachter. Hè. Die hebben echt nog steeds last van, nou ja, je moet maar indenken. Jij ligt lekker te slapen en er staat iemand om 3:30, die staat op je deur te bonken en die is helemaal de weg kwijt. En dat was deze man ook. Hij had amfetamine gebruikt. Ja. En hij zegt, het is denk ik een beetje een smoesje, want hij gebruikt het vaker. Hij zegt van ja, de Nederlandse amfetamine, dat had ik gesnoven, maar dat was heel sterk. En ik had me vergist in de sterkte. En ik wist niet dat het dit met me zou doen. Hij zei ja, ik heb het gesnoven, dus ik denk dat hij speed genomen heeft. En toen ging eigenlijk het lichtje uit. Toen zei hij van ja, vanaf dat moment wist ik helemaal niks meer. Nee. Maar is hij een bekende van de politie of van de regio dat hij dit soort dingen doet? Nee, hij was in deze regio bij ons was hij eigenlijk niet bekend. Hij heeft in Polen, hij komt uit Polen. Hij heeft in Polen heeft hij wel zijn fiets gepikt. Daar had hij een strafblad van. Hij is wel bekend in IJsland. Hij heeft ook in IJsland gewoond. Daar wordt hij in ieder geval verdacht van dat hij een auto-ongeluk heeft veroorzaakt. En dat heeft hij gedaan weer onder invloed van, je raadt het al, amfetamine. Ja. Dus daar is hij wel een bekende. Dus nou ja, er is nu ook een straf tegen hem geëist. En als hij die straf krijgt, dan zal hij ook die hier gaan uitzitten. En daarna heeft IJsland gelijk al gevraagd van, nou ja, als jullie klaar met hem zijn, ja, dan willen wij hem graag hebben. Dus de kans is heel groot dat hij na die straf hier in Nederland, dat hij dan ook aan IJsland wordt uitgeleverd. Want ja, daar heeft hij toch ook nog wat op zijn kerfstok. Ja, dus ze denken inderdaad dat hij dus van Polen, IJsland en toen door andere landen door naar Nederland is gegaan. Moet ik het zo voor me zien? Ja, nou, we hebben niet precies zijn hele weg gehoord, maar ja, het is een arbeidsmigrant. Hè. Het is iemand die zijn eigen land verlaten heeft om op een andere plek om een beter leven op te bouwen. Nou, Wat ik van hem gezien heb, ja, dat lijkt niet echt te lukken. Ik bedoel, hij gebruikt in ieder geval drugs. Hij is nu in aanraking gekomen hier met de politie. Hij moet straks naar IJsland waarschijnlijk. Daar zal hij ook misschien wel de cel in moeten. Dus ja, het is wel iemand. Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje iemand die. Ja, het is een beetje een loser eigenlijk. Zo zat hij er ook bij. Het is, als je hem op de foto's ziet, staat daar een best wel gespierde, een grote man. En dan zie je hem in de rechtszaal zitten. Klein mannetje, hij zat helemaal in elkaar gebogen. Ik zat naast een collega en die zei, ik vind hem een beetje lijken op Lambiek van Suske en Wiske. Er was eigenlijk niet zoveel over van die boze man die dat huis instormde. Ja, je kan dan ook wel zeggen dat misschien het spul wat hij had gebruikt uitgewerkt was. En dan verander je opeens in een heel ander persoon. Zeker in die hoedanigheid. Dat lijkt er wel op, ja. Ja, wat voor straf hangt er nou boven zo'n man zijn hoofd? Ja, nou, er is 8 maanden cel geëist tegen hem. Hij heeft natuurlijk al een tijdje vastgezeten. Hij zit ook nog steeds vast. Het is in september gebeurd. Dus nou ja, reken maar uit. September, oktober, november, december, januari. Het is nu februari. Hij heeft al 6 maanden al vastgezeten. Nou ja, stel dat hij die 8 maanden krijgt. Nou, dan zal hij misschien nog heel kort de cel in moeten. Of zelfs niet eens meer de cel in moeten. Over 2 weken dan doet de rechter uitspraak. Dus dan weten we het. De kans bestaat dat hij dan niet eens meer de cel in hoeft. Maar ja, dan gaat het volgende spelen. Precies. Dan gaat dat uitleveringsverzoek aan IJsland spelen. Dus ja, dikke kans dat de politie hem nog wel even binnenhoudt, zeg maar. Dat ze dan wordt dat verzoek beoordeeld door een rechter. Uh-huh. En die gaat dan zeggen van ja, hij mag naar IJsland of hij blijft in Nederland. Maar de kans is groot dat hij wordt uitgeleverd aan IJsland. Ja. Ja, en denk je dat de familie dan ook gelijk een plekje kan geven? Of zal dat nog een tijdje gaan duren? Nou, ik denk dat dat toch nog wel even duurt hoor. Als ik dan zo hoor dat het, het is in september gebeurd. Hè, dus het is dan bijna 6 maanden geleden. Dat ze toch nog zeggen van ja, wij hebben echt nog wel angst. Wij slapen, nou ja, die dochter slaapt, zoals ik al zei, die slaapt nog steeds met grote licht aan. De moeder die ook een tijdje niet gewerkt heeft, die nu pas weer aan het reïntegreren is, die elke keer als ze een hard geluid hoort, denkt, ho, er staat weer iemand voor de deur, er gaat weer zoiets gebeuren. Ik denk dat dat nog best wel even gaat duren. En ja, ik vroeg aan haar, aan die moeder, van ja, wat vind je nou van de eis? Ze zei van, nou ja, natuurlijk had ik hem het liefst levenslang in de cel gezien, maar dat kan niet. Daar was ze best wel vrij helder in. Maar ze zei ook van, ja, ik vind zijn verhaal van, ik heb me vergist in het huis. Dat was zijn verhaal. Hij zei, ja, ik heb me vergist in het huis. Zei ze van, ja, dat is gewoon een smoesje. Dat vond ze vooral vervelend om te horen. Zegt, ik heb helemaal niks aan zijn verhaal. Hij heeft dan wel spijt betuigd, maar dat vond zij ook een beetje, nou ja, een beetje voor de bühne. Hè. De rechter, die hecht daar wel waarde aan als je als verdachte spijt betuigt. Dus ja, zij had er niet zo heel veel aan. Dus ik denk dat het voor hun voorlopig nog niet opgelost is. Ja, dat zal moeten slijten als het ooit al helemaal slijt. Ja, dankjewel Sander Knoera, rechtbankverslaggever van Omroep West. Wat het daglicht niet verdragen kan. Met Carné van den Brink. Ja, wij zijn bijna tot een einde gekomen aan dit programma. En straks alweer een nieuw fris. Ik vind het leuk om het zo aan te kondigen. Fris programma. Fris. Komt straks met Emily de Wild. Emily, wij hebben een vraag die we anders nooit zouden stellen. En deze keer is hij. Heb je ooit een slechte relatie gehad of ervaring met een buurman of vrouw? Ja, zeker. Vertel. Ik had een buurman, een kale meneer, in Rotterdam woon ik. Je spreekt elkaar in principe niet zoveel en een flat in Rotterdam, ik weet niet waarom. En we hadden een soort van stille ruzie dat we altijd de gangdeur. Ik liet hem altijd open in verband. Of ik haalde hem dicht in verband met brand. Mm-hmm. En hij deed hem dan weer open. En zo ging dat zeg maar een jaar door, een soort stille agressie. Ja. En op een gegeven moment was ik met mijn katten even op de gang. Die waren op de gang gevlucht. En toen kwam hij heel boos naar buiten. Hé, je moet je katten naar binnen doen en dit, dat, allemaal scheldwoorden. Hij is een soort kluisenaar. Maar nu is hij weg. Ik weet niet waar die naartoe is. Kluisenaar die gek is op deuren. Ja, en kattenhaat. En mij haat. En toen, heb je er ooit wat van kunnen zeggen? Heb je dat tegen hem gezegd? Of heb je de woningbouw erop gegooid? Nee, want ik vond hem dermate raar. Dat ik dacht, straks haalt hij wat uit of zo. Dus ik dacht, laat maar zitten. Dit is niet iemand die voor reden vatbaar is. Nou, je weet nooit wat hij met de kat doet. Precies, of met mij. Ja, ja. Is ook belangrijk. Altijd het dierenleven voorop zetten. Altijd, altijd jezelf. Nee, Emily, wat gaan we doen? Wat gaan we krijgen in Fris? Van alles. We gaan van hard nieuws naar zacht nieuws. We gaan kijken of tatoeëren cultureel erfgoed moet worden. We gaan Venezuela gaan we eens even over praten met de onderzoeker in Leiden. We kijken naar de toekomst van de landbouw. Er worden allemaal dingen op water gekweekt bijvoorbeeld. En oorsuizen, wat je eraan kunt doen. Heftig. Of je er iets aan kunt doen. Ja, week van oorsuis is het namelijk. Ja, ja, vanaf maandag. Ja. Echt bijzonder. Ik doe altijd namelijk gewoon op maat gemaakte oortjes in. Ja. En ik zweer erbij. Dus als ik een oproep nog mag doen in de laatste seconde van het programma, doe oortjes in als je naar een concert gaat of iets. Ja, ja, het is echt bijzonder. Normaal hoor je een mooi plingeltje, maar die gaan we zo krijgen. Dus ik zou zeggen, nog een hele fijne ochtend en tot volgende week. NPO Radio 1.